أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وشنوندگان و بینندگان محترم بنده میخواهم از این کتاب بیدان که از کتابی که در تاجیکستان ما و شما کتاب بسیار مشهور و معروف و هر یک طالب علم و هر یک اهل علم از این کتاب استفاده بردگی هستند و استفاده برده استاده اند. از این حساب بنده میخواهم این کتاب را درس بکنم، درسی صوتی را آوازی را پیشنهاد کردم. بعضی از دوستان بسیار خواهش کردند که بهتر است که درس ها به طریق ویدیویی شود و نوشته به سمع شما برسانیم یا به چشماتون شما ببینید تا اینکه فهمیدن این کتاب براتون آسانتر و قلیتر باشد و قلیتر گردد. اکنون کتابی چی است؟ کتابی بیدان. این کتاب نامش بیدان است و زبان فارسی است. این رو بنده محمد شریف عبدالعلیم رونویسی کردگی هستم، یعنی که را اصلش در تاجیکستان دست نویس است، این را من رونویسی کردگی هستم و بعضی توضیحات در حاشیه این کتاب گذاشتگی هستم. حالا درس ما و شما درباره فقط از کتاب بیدان است و بس، حاشیه اش رو نمیخونم. هر کسی که طالب علمی که میخواهد استفاده برد، پس این کتاب رو میتونید از زیر این ویدیو در یوتیوب پیدا بکنید، سلکه ای را رابطه را که شما را به PDF این کتاب میبرد و میرساند. خب این کتاب کتاب بیدان هست. اکنون کتاب بیدان می نویسیم در اینجا کتاب چی؟ کتاب بیدان. کتاب بیدان. درس امروز ما درس چی است؟ درس یکم، یعنی که این یکمین درس هست از این کتاب. خب داخل می شویم به کتاب. در این کتاب اولا بنده یک مقدمه گذاشتگی هستم که این مقدمه درباره این کتاب صحبت میکند که این کتاب چقدر کتاب مفید است. از این کتاب برادران ملاهای تاجیکستان از گذشته چندین سال هاشید از این استفاده میبرند، حتی برادران ازبیک و برادران اویغور از این کتاب استفاده میبرند، زیرا که این کتاب بسیار کتابی سهل و آسان و خوب و قلعی هست برای کسی را که میخواهد زبان عربی را خوب از خود بکند، یعنی گراماتیکاش رو گراماتیک زبان عربی را از خود کند، بسیار قلعی هست، یعنی که این علمی صرف درباره صرف صحبت میکند. اکنون بعد از مقدمه، بعد از بعض گفتارها درباره این کتاب شروع میشود درس، یعنی که خود متن کتاب. چطور گفتیم که ما فقط چیزی که کتاب بیدان هست همو را میخونیم. اینجا که توضیحاتی که بنده گذاشتگی هستم، این توضیحات رو حالا نمیخونم، هر طالب علم خودش میتواند که بخواند و استفاده برد. خب درس ما و شما اولا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده و در صفحه یکم. پس میگویم کلمات عرب. پس موضوع درس امروز ما و شما کلمه های زبان عرب هست، یعنی درباره چی صحبت میکرده است؟ درباره کلمه. موضوع درس ما و شما کلمه هست، کلمه زبان عرب. کلمه در زبان عرب به چند قسم تقسیم میشود، این را انشاءالله در این درس ما و شما خواهیم گرفت. خب بعد از این بیدان. بیدان به زبان فارسی تاجیکی است، از همین کلمه گرفته نام کتاب رو بیدان ماندگی هستند، یعنی بیدان. بیدان یعنی چی داره که ما و شما هم بیدان میگم؟ یعنی بفهم، از خود کن، درک کن، این را میگن بیدان. اسعدک الله فی الدارین، این دعا هست برای طالب علم، برای کسی که این کتاب رو به دست میگیرد و میخواند. میگوید که اسعدک الله فی الدارین، یعنی که سعادتمند بگرداند الله تو را در دو دار. دارین یعنی دار دنیا و دار آخرت، هم در دنیا و هم در آخرت الله تو را سعادتمند و خوشبخت و انسان نیکوی بگرداند. اکنون بعد از این میگوید که کلمات عرب بر سه قسم است. اکنون میگه کلمات زبان عربی همگی سه قسم هست. ما و شما این تقسیم مون شروع میکنیم. اکنون کلمه همگی به چند قسم تقسیم شده است؟ به سه قسم. یکم، دویم و اینش چی؟ سیم. کلمات زبان عربی به سه قسم تقسیم می شود. اکنون حالا نام هایشان رو میخونیم که چی است. میگه اسم است و فعل است و حرف. یعنی که کلمه های زبان عربی به سه قسم تقسیم می شود. نام یکم قسمش اسم هست، اسم، و دویم فعل، و دویم چی هست؟ فعل هست. و سیم چی هست؟ حرف. ای انواعی چی هست؟ انواعی کلمه های زبان عربی. پس ما قرآن را، سنت را، کتاب های حدیث را و تمامی کتاب های عالم را، هر عرب را گوش کنیم، کلمه هاش از انمین سه قسم بیرون است. یعنی در تمام عمومی گفزدگیش عرب یا اسم استفاده می برد یا فعل یا حرف، یا که تمام استفاده بردگی عرب اسم و فعل حرف است و بس، از این بیرون است. اکنون یک تا یک تیره ما و شما باید مثالاش بگیریم که اسم یعنی چی، فعل چی و حرف چی. صاحب کتاب میگه اسم همچون رجلون، میگه که اسم مانند چی است؟ مانند رجلون. ببینید رجلون کلمه چی است؟ زبان عربی است. رجلون، رجلون. فعل همچون ضربه، فعل مانند چی بوده است؟ مانند ضربه، ضربه. و حرف مانند چی است؟ من. صاحب کتاب دو مثال آوردگی است، من و چی؟ عن. من و عن. اکنون این کلمه ها چی هستند؟ ببینید این رجلون ای چی هست؟ اسم هست. ببین در راستی چی آوردیم؟ اسم، اسم. فعل مانند چی هست؟ ضربه، ضربه. حرف مانند چی هست؟ من و عن. ببینید من و عن. این هست درس امروزه ما و شما. درس امروزه ما و شما عبارت یا موضوع درسمون همین است و بس. بعد از این دقت بتید اکنون. کتاب بیدان درس اول ما و شما درباره چی صحبت میکنه؟ درباره کلمه، کلمه های زبان عربی. کلمه های زبان عربی به چند قسم تقسیم میشوند؟ به سه قسم، به سه قسم. یکم قسم چی بوده است؟ اسم. اسم مانند چی؟ مانند رجلون. رجلون معنیش مرد. پس اونش که ما شما مرد میگیم به عربی چی میشود؟ رجلون. پس رجلون معنیش چی بوده است؟ مرد. مرد این اسم هست. پس به هر زبانی که نام اشیا، نام اشخاص، نام حیوانات و نام پرنده و درنده، همه اینها در قسم چی میدارد؟ در قسم اسم میدارد. یکم قسمی کلمه. دویم قسمی کلمه چی بوده است؟ فعل. فعل ببینید، فعل. فعل مانند چی است؟ ضربه. ضربه معنیش زد و مرد در زمان گذشته. ضربه این فعل هست. ضربه دو چیز را در بر میگیرد، اسم یک چیز را در بر میگیرد. این را هم بنویسیم به خاطری فایده و در آینده اینها بسیار مفید است. رجلون یک چیز دارد، اون چی است؟ یک چیز دارد، اون چی است؟ معنا، معنا هست. و ضربه دو چیز را در بر میگیرد، یکمش معنا را، یعنی که معنا دارد، دویمش، دویمش چی است؟ زمان را، زمان را، یعنی وقت را در بر میگیرد. پس شما دقت بتید وقتی که ما میگیم رجلون مرد، یعنی معنا دارد که مرد، اما زمان در بر نمیگیرد. یعنی مرد در زمان گذشته، حاضر، فردا، نه، مرد نام یک شخص. برای خود فقط معنا را در بر میگیره، خلاص. زمان ندارد، اسم زمان ندارد. لیکن فعل دو چیز را در بر میگیرد. یکم معنا، ببینید، ضربه زد معنی کرد. دویم زمان، کی زد؟ در زمان گذشته. ببینید دو چیز در بر گرفت. اکنون بعد از این چی است؟ حرف است. حرف نه به تنهایی معنا را در بر میگیرد، نه زمان را. این حرف معناش به ما بعدش معین میشود، یعنی به تنهایی معنا ندارد. وقتی که در کلمه می آید بعد معناش آشکار می شود. مثلا من از می شود، عن همچنین از می شود. اکنون بعد که این در کلمه که بیاید من و از، پس معناش آشکار می شود. مثلا میگیم که ذهب محمدون. ببینید مثلا میگیم که، مثلا میگیم ذهب، ذهب محمدون، محمدون من. ببینید کلمه من استفاده بردیم، من، من البيت، من البيت إلى إلى المدرسة مثلا إلى المدرسة إلى مدرسة ببنت ما وشما خود در اینجا گفتیم که ذهب محمدون یعنی رفت محمد من البيت من کلمه من آوردیم یعنی از پس معلوم شد که من به معنای ابتدا بوده است یعنی از اول رفتن من البيت از خانه اول برآمد و الى المدرسه الى حرف چی است همچنین حرفی الى همچنین حرف است الى با یعنی تا آخر آخر رفتنش کجا بود مدرسه بود الى المدرسه به مکتب رفت پس حرف معنوش وقتی در کلمه میآید معنوش آشکار می شود واضح می شود اما اسم معنا دارد فعل معنا و زمان رو در بر می گیرد این هست خلاصه درسی امروزه ما و شما و هر کسی که این را اگر خوب فهمید انشاءالله درسی آینده درسی دوم پس شروع میکنیم تقسیم اسم رو که باز اسم تقسیمات خودش را دارد فعل تقسیمات خودش را دارد این در آینده درس آینده انشاءالله بیان خواهیم کرد و تا اینجا این درس را به پایان میرسانم و یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم هر کجایی که باشید سلامت و سربلند و موفق باشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته